Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 29 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączko i Romuald Wójcik. Prokuratura potwierdza medialne informacje dotyczące wyników ekshumacji generała Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Wielkim koncernom trudniej będzie unikać płacenia podatków w Unii Europejskiej. Ministrowie 28 krajów uzgodnili nowe przepisy. W tym serwisie Trójki także o żywych lekcjach biologii, dzięki którym młodzi ludzie mogą poczuć, jak odpowiedzialna i ciężka jest praca rolników. Rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik potwierdziła Polskiemu Radiu, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, znalazły się szczątki innych osób. Dziennik Fakt napisał, że w trumnie dowódcy operacyjnego sił zbrojnych były szczątki 7 osób. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki uważa, że rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej należą się przeprosiny. A ujawnione informacje to według polityka PiSu dowód na to, jak wiele popełniono błędów. Kolejny dowód na to, jak niechlujnie były prowadzone czynności po katastrofie smoleńskiej. Kolejny dowód na to, niestety, że również urzędnicy państwowi, którzy wówczas się wypowiadali, albo świadomie, albo nieświadomie kłamali, dlatego że informacje przekazywane opinii publicznej mówiły o tym, że wszystkie działania były realizowane z udziałem polskich lekarzy, przedstawicieli administracji polskiej. Politycy Platformy Obywatelskiej czekają na oficjalny komunikat prokuratury, bo jak mówią, to delikatna sprawa. Poseł Marcin Kierwiński uważa też, że brakuje informacji, choć ekshumacje trwają od pół roku. Pytania kieruje do konkretnej osoby. Ja bym bardzo chciał się dowiedzieć od prokuratora Pasionka, który teraz prowadzi to śledztwo, jak ocenia to, co się działo, przede wszystkim co się teraz wydarzyło podczas tych ekshumacji, jaki to ma wpływ na ocenę jego własnej pracy, kiedy był jednym z nadzorujących śledztwo smoleńskie. Po przetransportowaniu ciał osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej do Polski, zabroniono otwierania trumień. Tłumaczono, że zakazują tego przepisy sanitarne. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, 4 górników zostało rannych w wyniku silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Doszło do niego 655 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie było 26 górników. 25 wyszło o własnych siłach, jeden został wyniesiony na noszach. Trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. To 40-letni kombajnista zatrudniony w kopalni. Pozostałych 3 górników z naszych informacji wynika, że ma obrażenia lekkie, głównie otarcia, stłuczenia, uraz kolana. I te osoby również zostały zbadane przez lekarza. Siła wstrząsu wyniosła około 3,5 stopnia w skali Richtera. Odczuli go m.in. mieszkańcy Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna. W kopalni Mysłowice Wesoła w rejonie wstrząsu wstrzymano pracę. Na jutro zaplanowano wizję lokalną, która ma wyjaśnić przyczyny wypadku. Wielkim koncernom trudniej będzie unikać płacenia podatków w krajach Unii Europejskiej. Ministrowie odpowiedzialni za konkurencję z 28 państw przyjęli w Brukseli przepisy, które mają ukrócić sztuczki stosowane przez międzynarodowe korporacje. Koncernom trudniej będzie wykorzystywać różnice w regulacjach w Unii Europejskiej i w krajach spoza niej. Dotychczasowe przepisy były nadużywane przez wielonarodowe firmy. Te korporacje, które miały swoje oddziały, spółki córki lub zakłady produkcyjne w krajach poza Unią, przesuwały zyski do państwa, w którym albo były one nisko opodatkowane, albo w ogóle. Nowe przepisy dotyczące tzw. kwalifikacji struktur hybrydowych mają to uniemożliwić. To kolejny element układanki, która ma zapewnić efektywne opodatkowanie wielkich firm w Unii Europejskiej. Wspólnota już wcześniej uzgodniła przepisy, które obejmowały różnice w systemach opodatkowania przedsiębiorstw w krajach członkowskich. Teraz ma kolejny oręż w walce z oszustwami podatkowymi, które utrudnią międzynarodowym korporacjom ucieczkę przed podatkami do państw spoza wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A przypomnijmy, że w Polsce ustawę dotyczącą opodatkowania wielkich sieci handlowych Sejm uchwalił 6 lipca ubiegłego roku. Zaczęła obowiązywać od września i spotkała się z krytyką m.in. ze strony Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do zawieszenia podatku i rozpoczęła postępowanie w sprawie jego zgodności z unijnym prawem. Rząd zapowiedział zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej, jednak w połowie listopada Sejm oficjalnie zawiesił nowe prawo do 2018 roku. Pomidory nie rosną w sklepach. Cukinia to nie cukierek, a sianie, sadzenie i zbieranie to jest ciężka praca wykonywana przez rolników. Takie ważne informacje młodzi ludzie zdobędą dzięki żywej lekcji biologii. Próbny program właśnie ruszył w Krakowie. Przy 5 szkołach stanęły szklarnie i kompostowniki. Dzieci dostały też sprzęt do pielęgnacji roślin i już dziś zasadziły pierwsze warzywa. My sadziliśmy szczypiorek, jeszcze inna grupa zasadziła sałatę. Tu jest pomidor, który ma na imię Niedotyk. No będziemy je rano i wieczorem może podlewać, będziemy o nie dbać. nie będziemy ich deptać. I dawać różne nawozy z kompostownika, liście, odpadki, różne takie. Będzie tak zwany nawóz. Piotr Kęs, Zarząd Zieleni Miejskiej. Wartość edukacyjna na pewno duża, bo nie każdy z dzieciaków ma ogródek, ma dostęp do ogródka, ma możliwość grzebania, ma możliwość zobaczenia, jak te roślinki rosną, jak trzeba o nie dbać i jak to jest ciężka praca. To też jest istotne. Jeżeli projekt przyjmie się, przy krakowskich szkołach powstanie więcej szklarni i kompostowników. Informacje z Krakowa kończą serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W tej chwili burzowo w okolicach Wrocławia, Legnicy i Zielonej Góry i tylko tam. W nocy zachmurzenie umiarkowane w południowo-wschodniej części kraju, miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu i burze tam są spodziewane na południowym wschodzie. Temperatura w nocy od 8 stopni na północy do 16 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu i burze są możliwe. Bez opadów tylko na północnym wschodzie, a poza tym może padać. Jutro będzie bardzo ciepło. Już dziś jest bardzo ciepło, a jutro będzie jeszcze cieplej. Temperatura od 25 stopni nad morzem do 31 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za wielofunkcyjny smartfon Lenovo C2 z 5-calowym ekranem w jakości HD i dwiema kartami SIM zapłacisz jedynie 399 zł. MediaMarkt.pl. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop 2 w jednym Acer Swift z procesorem Intel Core i3. Za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma. Praca pod presją czasu. Natłok problemów. Obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Głośniej. Głośniej! Bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. Takie markowe hity w takich super cenach. W Lidlu już teraz. Hit za hitem. Coca-Cola w supercenie 3,33 za 2 litry przy zakupie dwóch butelek. Kup dwie butelki, a drugą kupisz 50% taniej. A proszek Persil jedynie 20,99 za 3,15 kg. Tylko 20,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od Komisji Weryfikacyjnej Reprywatyzacyjnej. Komisja weryfikacyjna to jest, powiedziałam, igrzyska. Biedut 2, tylko w innym wydaniu. Mamy też świadomość, że jest wiele osób i instytucji nieżyczliwych wobec wyjaśniania tych spraw. O komisji za chwilę, temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Za kwadrans losowanie liter popołudniowych. Koledzy z poranka przekroczyli już limit 333 punktów. Tym samym my dziś wygramy albo zobaczymy. Losowanie niebawem za kwadrans. Mało już tych klocków zostało w zielonym woreczku. W audycji popołudniowej zapytamy także o motocyklistów na buspasach. W Warszawie nie mogą, a chcieliby. Wiadomo, że chodzi o obcierki. Jeśli motocyklista może zaliczyć tak zwanego paciaka, czyli przewrócić się najnormalniej w świecie, ten buspas pomógłby nam tego uniknąć jak najbardziej. Czy motocykliści na buspasach to dobre rozwiązanie? 22 i 7 trójek. Zakończył się festiwal w Cannes. Dla Polski to był wyjątkowy festiwal, dlatego że w sekcję Cannes Classic Człowiek z żelaza po rekonstrukcji cyfrowej Andrzeja Wajdy. Ale na tym się nie skończyło, ponieważ w tygodniu krytyki po raz pierwszy mieliśmy film krótkometrażowy, to najpiękniejsze fajerwerki ever Aleksandry Terpińskiej. Ten obraz nie tylko został wybrany do tej prestiżowej selekcji, ale też zdobył dwie nagrody. I o tym za godzinę. Tymczasem w Paryżu prezydent Macron uścisnął dłoń prezydenta Putina. Jest społeczeństwo francuskie, które zdaje sobie sprawę z hegemonii rosyjskiej, z zagrożeń związanych z hegemonią rosyjską i są francuskie elity, które od 300 lat są, delikatnie mówiąc, mamione, żeby nie powiedzieć przekupywane przez oligarchów rosyjskich. O stosunkach francusko-rosyjskich i oczywiście o tym, jak to się ma dla sprawy polskiej w trzeciej godzinie audycji. Poznawanie świata to już tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterem będzie architekt profesor Zbigniew Bać, który w latach 80. zakładał wydziały architektury w Iraku i w Syrii. Taki najzabawniejszy moment to dzisiejszego dnia pamiętam. Jeden z moich kurdyjskich studentów, bardzo sympatyczny, miły człowiek, no taki chciałbym mieć studentów. Kiedy się zjawiałem do niego na korektę, to on wstawał. Podsuwał mi krzesło i w te słowa się do mnie zwracał. Please, Mr. Master, Sir. A dziś profesor martwi się o swoich studentów z tamtych lat i widzi, jak ich dzieła w Iraku i w Syrii obracają się w gruz. Poznawanie świata. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 zaczynamy audycję popołudniową, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Halinka przy telefonie do 19. Za minut 15 niecałe losowanie literek popołudniowych. Oni już mają 333 punkty, a my dziś możemy mieć więcej i wygrać tym samym. The point in it. okolicach Leszna i Rawicza. Teraz gwałtowne burze się przetaczają. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Rusza komisja weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. W czasie dzisiejszego spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości członkowie komisji mają rozmawiać o planie prac i o nieruchomościach, którymi komisja zajmie się w pierwszej kolejności. Ponieważ Sejm nie powołał jeszcze ostatniego z 8 członków komisji, a dokładnie posła z Klubu Nowoczesnej, pierwsze merytoryczne posiedzenie odbędzie się za 2 tygodnie. O pracach komisji Łukasz Walewski. Komisja weryfikacyjna powstała z inicjatywy PiSu. Pomysł padł jesienią, a w lutym o jej powstaniu zdecydował Sejm. Nadał jej szerokie uprawnienia. Komisarze dostali swoisty immunitet. Nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działania w komisji. Będą za to mogli m.in. wnioskować o przeszukania, wzywać na przesłuchania pod karą grzywny, wykreślać wpisy w księgach wieczystych, a nawet uchylać prawomocne decyzje reprywatyzacyjne i nakładać obowiązek zwrotu pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nienależnie zwróconej nieruchomości. Dziś ustalony zostanie plan prac komisji, mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości i członek komisji Sebastian Kaleta. Miernikiem skali patologii w reprywatyzacji jest fakt, że prokuratura prowadzi obecnie ponad 150 śledztw dotyczących reprywatyzacji, a przesłanką działania komisji jest uprawdopodobnienie złamania prawa podczas reprywatyzacji. I informacja z prokuratury o liczbie prowadzonych śledztw jest wstępnym miernikiem tego, ile nieruchomości w pierwszej kolejności będzie musiała zbadać komisja. Opozycja jednak jednym głosem mówi, że komisja, której powołanie jest prawnie wątpliwe, posłuży PiS-owi tylko do jednego, do doraźnych celów politycznych. By głośno układać opozycję taką pałką polityczną, łączy w sobie kwestie organów władzy sądowniczej z władzą wykonawczą. To jawne złamanie polskiej konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość powołał komisję, gwarantując sobie tak naprawdę samodzielny głos w tej komisji. Przewodniczący z PiS-u, większość z PiS-u. Mówi Marcin Kierwiński z PO. Członków PiS jest 4 z 8. Pozostałe kluby mają po jednym reprezentancie. Jakub Stefaniak z PSL-u dodaje, że ludowcy wysłali do komisji swojego eksperta Bartłomieja Opalińskiego, gotowego do merytorycznej pracy. Powiedzieliśmy PiS-owi, trochę sprawdzam, daliśmy im pewnego rodzaju kredyt zaufania. Będziemy wiedzieli po kilku pierwszych posiedzeniach, czy to jest tylko historia, która ma skupić się na grillowaniu władz Warszawy, na robieniu kampanii wyborczej PiS-owi, czy będzie to rzeczywiście instytucja, czy też ciało, które ma zamiar pomóc warszawiakom. Komisji brakuje jednego członka z Nowoczesnej. Miał nim zostać zgłoszony przez klub Jerzy Meysztowicz. Jego kandydatura została negatywnie zaopiniowana przez Sejmową Komisję Ustawodawczą. Na jej losie zaważyło, iż Meysztowicz w latach 90. rzekomo nielegalnie nabył 2 krakowskie kamienice, a jego bratanek ma być stroną postępowania przed sądem o zwrot nieruchomości w stolicy. Poseł Zbigniew Gryglas z Nowoczesnej mówi, że nie było podstaw do uchylenia kandydatury. Dla mnie niezrozumiałe wątpliwości co do tej kandydatury. Przypomnę, że opinia Biura Analiz Sejmowych była pozytywna, spełniał wszystkie kryteria wynikające z ustawy, ale nie dyskutujemy. Jutro przedstawimy swojego kandydata. I Gryglas ma też nadzieję, że komisja zmieni sytuację osób pokrzywdzonych w procesach prywatyzacyjnych. Politolog profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że są na to szanse, ale o oderwaniu od polityki w tej komisji nie może być mowy, tak jak i w przypadku sejmowych komisji śledczych. Takie komisje są przeciwko komuś lub za czymś. Ten okres, kiedy mówimy o dzikiej reprywatyzacji, w dużym stopniu przypada na rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, więc na pewno będzie również okazja, by mówić o politycznej odpowiedzialności. A wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15 dodaje, co będzie prawdziwym papierkiem lakmusowym dla komisji. Ja bym chciał, żeby komisja zajęła się również przypadkami, jak Prawo i Sprawiedliwość sprawowało rządy w Warszawie. Klub Kukiz 15 apeluje, aby zająć się dziką reprywatyzacją również w innych polskich miastach, a nie tylko w stolicy. Dodajmy, że komisja weryfikacyjna będzie też mogła wstrzymywać postępowania innych organów wymiaru sprawiedliwości, na przykład sądów. A do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Łukasz Karusta dokładnie powróci z politykami z Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej o 17.45. Puls Trójki w tej sprawie. Teraz 19 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani już gotowa, tak? No, w blokach startowych. Pani ma szczęśliwą rękę? No, oczywiście. Do tej pory zawsze tak? Zawsze tak. No to zobaczymy, jak będzie, bo ta szczęśliwa ręka za chwilę będzie potrzebna, dlatego że oni już mają 333 punkty, a nawet więcej, bo panowie w naszym pojedynku skrablowym, panowie z poranka ułożyli bardzo ładne słowo, tak akurat na dziś i na jutro, żar przez rzecz z kropką im wyszedł i mają 336 już. Ale my, jest ostatni ruch, bo to oni zaczynali, teraz nasz ruch jeszcze jeden. My dziś możemy mieć jeszcze więcej i to wszystko zależy od pani. No duża odpowiedzialność, czuję tę presję. Bardzo duża. I o tym za chwilę. pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Czas. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Niech mówią nam co chcą. Nie śmieją się i tną. Łamiemy szyfry. Niebosłon to męskie granie orkiestra. 22 minuty po godzinie 16. Przekazuję pani tutaj ten tak, woreczek. Tak, i pani i co, mogę już? Proszę bardzo, zaczynamy 7 literek. Dobrze. I układamy słówko popołudniowe i zawoźniak losuje. Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry. A jakie byś chciał te literki? Takie, żeby było... Łukasz, ile punktów musimy mieć co najmniej? 48 punktów co najmniej. Wyciągam pierwszą. Remis, a jak będzie więcej, to wygraliśmy. M jak Natasza. D, jak wiadomo co. H, samo. Na razie idzie mi dobrze. Holandia. Bardzo dobrze idzie. Dobrze. Nam. O, jak o. Oman. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy. W. Jakaś samogłoska jak by się Wenezuela. Przydała, co? No, jest, o, jest nieźle. Zobaczymmy, jak będzie dalej. W. Nie idźmy tą drogą. N. I to jak już. Norwegia. I to już. Mamy dwa N. Znaczy NN, WW i DHO do tego. Zadowolony jesteś? Tak. Jestem. Wielkie zadowolenie panuje w audycji popołudniowej. Łukasz płacze. Z reżyserki, że nie. Będzie dobrze. Dziękuję, Izo. Jeszcze ci herbatę przyniosłam, bo widziałam, że do studia bez herbaty. Nie, to jest zielona herbata, żeby ci się lepiej pracowało dzisiaj. Dziękuję spokojniej. Bardzo. Dziękuję za herbatę i dziękuję za literki popołudniowe. I teraz z tego, co wylosowałaś, bo jak wiadomo, sukces ma wielu ojców. Z tego, co wylosowałaś, ułożymy jakiś wyraz, który będzie naszą odpowiedzią na wyraz porankowy, na żar z poranka. Zapraszamy na słówko. słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja na planszy i ten ich żar jest poranny już naniesiony i punktacja 336 poranek. Popołudnie ma na razie punktów 288, ale jeżeli będziemy mieli teraz 48, to jest remis, a jeżeli będziemy mieli więcej, to wygraliśmy, a jeżeli będziemy mieli mniej, to ten. No właśnie, no to układamy do 18.40. O 18.40 ogłosimy słówko popołudniowe. NNWWDHO. Ogłosimy sukces, wtedy chciałeś powiedzieć. No wtedy ogłosimy nasz sukces wspólny, wiadomo. 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na drogę. W Bydgoszczy, w Łodzi, w Trójmieście czy w Krakowie to dopuszczalne. W Warszawie motocykliści i poruszający się skuterami po buspasach jeździć nie mogą. Władze miasta zleciły badania, czy kierowcy takich jednośladów mogliby jednak takimi wyznaczonymi pasami pojechać. Podoba mi się przy zachowaniu zdrowego rozsądku zarówno przez motocyklistów, jak i pozostałych kierowców. Myślę, że my nie spowodujemy tego, że autobusy będą wolniej jeździły. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Ewa Żmigrodzka, motocyklistka. Dużo bezpieczniejsza jazda, dużo wygodniejsza. Szybkie przemieszczanie się po mieście. Szybsze w sensie nie między samochodami, tak, jeśli chodzi o korki. I myślę, że za przykładem miast, które w Polsce to wdrożyły, może i Warszawa pójść. Na razie zawarliśmy umowę z Politechniką Warszawską, która na nasze zlecenie przygotuje analizę. Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Analizę dotyczącą warunków ruchu w Warszawie. Przeprowadzi symulację, jak ten ruch by wyglądał po ewentualnym dopuszczeniu motocyklistów na buspasy i również w ramach tej analizy bardzo duży nacisk będzie położony na kwestie właśnie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Słyszałem, że podobno przepisy ruchu drogowego są w Polsce dla wszystkich miast i w ogóle dla wszystkich takie same. Lech Potyński, redaktor naczelny miesięcznika Świat Motocykli. Buspasy są dokładnie takie same, znaki drogowe są takie same i nie wiem, czym się różni. Znaczy być może, no ZTM wie lepiej, ja nie wiem. Moim zdaniem te buspasy są takie same. W każdym mieście warunki ruchu są inne. Mamy inną infrastrukturę, inne ciągi komunikacyjne, które inaczej pracują z różnym natężeniem o różnych porach doby. We wrześniu, zgodnie z umową, powinniśmy mieć wnioski właśnie z tej analizy. Ostateczną decyzję w kwestii dopuszczenia ruchu motocykli po tak zwanych buspasach podejmuje zarządca drogi. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji. My jako policjanci działamy na podstawie obowiązujących przepisów. Jeżeli zarządca drogi nie zdecydował się na dopuszczenie ruchu motocykli czy też motorowerów po buspasie, wówczas kierujący, jeżdżący tego typu pojazdami muszą spodziewać się konsekwencji prawnych. W tej chwili jest to mandat w wysokości 100 zł jednego punktu karnego. Szczerze powiedziawszy, to niekiedy łamiąc przepisy jeżdżę takim buspasem. Myślę, że to powinno być we wszystkich miastach wprowadzone. Ja w ogóle jestem za taką zasadą, że prawo powinno być jednoznaczne, obowiązywać wszystkich wszędzie i skoro, że tak powiem, jest możliwość jazdy po buspasach w innych miastach, to akurat no nie widzę powodu, dlaczego jeden ZTM ma się upierać, że u nas nie. Doświadczenia miast z innych części Polski pokazują, że nie będzie Armagedonu. Fajnie by było w tym sezonie pojechać buspasami. Motocykle i skutery, ale już nie motorowery i rowerzyści, mogą korzystać w Krakowie z buspasów. Piotr Hamarnik, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Takie rozwiązanie zostało kilka lat temu wprowadzone do Krakowa. Funkcjonuje to bardzo pozytywnie. Nie mamy uwag co do tego rozwiązania, także nie przeszkadza ono sprawnym poruszaniu się komunikacji miejskiej po buspasach. Przemieszczanie się między samochodami jest uciążliwe tak samo dla motocyklisty, jak dla kierującego samochodem. Wiadomo, że chodzi o obcierki. Jeśli motocyklista może zaliczyć tak zwanego paciaka, czyli przewrócić się najnormalniej w świecie, ten buspas pomógłby nam tego uniknąć jak najbardziej. We wrześniu będzie decyzja, czy w stolicy motocykliści będą mogli korzystać z buspasów, a sprawą zainteresował się Tomasz Jeleński. Państwo także? Uważam, że jest to dobry pomysł, puszczenie motocyklistów na buspasach. Widziałem w Wiedniu na przykład, gdzie na trzech pasach robiła się przerwa między pasem środkowym a lewym i motocykliści poruszali się właśnie w korku, w takim ciągu wytyczonym jakby przez kierowców samochodów. Ale do tego chyba trzeba kultury jazdy obu typów kierowców. That's how it is. People just paid to go. And I'm It's all about money. That's what's going on. No, chyba wraca stara, dobra tradycja, by w pociągach zimą nie grzać, a latem grzać. Pan Krzysztof napisał, jadę do Poznania w wagonie 35 stopni, brawo PKP Intercity, ale rozdają wodę mineralną. No, czyli jest lepiej, jest zmiana. 22,7 albo ZD3, małpa, polskieradio.pl. Iza, która dopiero co losowała po drugiej stronie szyby, jakiś smutek na twarzy? Nie, jest uśmiech. No jest uśmiech, bo jest dobrze. Izuś, z tych literek, które wylosowałaś, to na już, na szybko ułożyliśmy słowo on za 2 punkty, albo won za 3 punkty, ewentualnie, no i to na razie jest maks, możemy też ułożyć słowo don. I tutaj mamy aż cztery punkty za to słówko. Tak więc jest nieźle, bo już 3 na pierwszy rzut oka takie kombinacje, a będzie ich pewnie więcej. 16:30 minęła. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Polska jest wdzięczna sojuszniczym wojskom, które przysłały tu kontyngenty i okazuje to solidarnością, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz, żegnając w Braniewie polskich czołgistów jadących na Łotwę. Cała nasza nadzieja jest w tym, by odstraszanie było wystarczającym wysiłkiem, by nie musiało dojść do realizacji drugiego zadania, obrony, ale jeżeli będzie trzeba, ci żołnierze do tego są gotowi, Armia Polska jest do tego gotowa. Polska wysyła na Łotwę kompanię czołgów PT-91 z plutonami logistycznymi. Hiszpańska policja odkryła na przedmieściach Malagi największy w Europie magazyn nielegalnych środków dopingujących. Zarekwirowano ponad 3 miliony sztuk sterydów i hormonów. Składniki do ich produkcji sprowadzano z Chin i Indii. Według śledczych nielegalne laboratorium zaopatrywało klientów z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Belgii. Zatrzymano 14 osób, wśród nich znanego kulturystę, szkoleniowca i lekarza. Policja zabezpieczyła też ponad 2 miliony euro, 3 kilogramy kokainy i broń. Kilkanaście tysięcy osób podpisało petycję o zwolnienie z pracy policjantów, którzy zatrzymali w centrum Moskwy 10-latka deklamującego fragmenty Hamleta. Funkcjonariusze podejrzewali, że chłopiec żebrze. Petycję na stronie Change.org podpisało ponad 17 tysięcy osób. Jej autorzy zarzucają funkcjonariuszom przekroczenie uprawnień. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak chłopiec krzyczy pomocy, ratunku i próbuje wyrwać się policjantowi. Słychać też głos macochy, która prosi, aby go puścili i pozwolili jej jechać wraz z chłopcem na komisariat. Policjanci powtarzali, proszę odejść. Ojcu chłopca zarzucono niedopełnienie obowiązków rodzicielskich. Macosze grozi do 15 dni aresztu za niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariusza policji. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis w Trójce o 17. Burzowo teraz na skrzyżowaniu Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Tam się burze przetaczają. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Burzowo będzie w południowo-wschodniej części kraju. Tam i deszcz, i burze. W Bieszczadach między innymi są spodziewane tej nocy. Temperatura od 8 stopni na północy do 16 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, i przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów tylko na północnym wschodzie, a poza tym może padać i wszędzie będzie bardzo ciepło. Jutro żar. Temperatura od 25 stopni na plaży nad Bałtykiem do 31 na południu w cieniu. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 3 dni. Super okazji w sklepach Euro. 32 cale. Philips za 829. Samsung 50 cali. Smart Wi-Fi za 2299. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dziecięcego zespołu Korniki. Zajęcia dodatkowe. Utwory w stylistyce reggae, bluegrassu i rock'n'rolla. Mądre teksty Sławka Wierzcholskiego, założyciela zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Mecenasem płyty jest miasto Rypin, skąd pochodzą Korniki.

Czy motocykliści na buspasach to dobry pomysł? Uważam, że to jest doskonały pomysł, zwłaszcza dla motocyklistów takich jak ja, którzy poruszają się motocyklami z tak zwanymi przyczepkami, z wózkiem bocznym. Ponieważ nie ma możliwości przejechania środkiem między autami, a jadąc sobie takim buspasem, no zawsze to jest płynniej i lepiej się jedzie. I nie trzeba się martwić, że gdzieś tam czymś się zaczepi o samochód, bądź samochód o mnie. Dziękuję panu za telefon. Jeszcze dalej idzie pan Marcin, pytając, a co z rowerami na buspasach? 22 i 7 trójek. Jeżeli chodzi o literki w naszym pojedynku skrablowym, poranek kontra popołudnie, to literki mamy dzisiaj perspektywiczne. WWNNHDO. I pani Ela proponuje bardzo ładne słówko, dno. Zapraszamy do trójki. Dno za 4 punkty, zwracam uwagę. Organizacje odpowiedzialnego handlu apelują do wiodących producentów obuwia, aby zaczęli ujawniać konsumentom łańcuch dostaw, czyli całą listę wykonawców i podwykonawców. Organizacje chcą wymusić w ten sposób większą odpowiedzialność europejskich koncernów za sytuację w zakładach pracujących na rzecz koncernów, ale w Azji. Głośno o warunkach w azjatyckich fabrykach było 4 lata temu, kiedy zawaliła się szwalnia w Bangladeszu. W katastrofie zginęło ponad 1000 robotników. Teraz przyszła pora na produkcję butów i galanterii skórzanej, a sytuacja, jak opowiadają działacze z Indii, tu też jest fatalna. W ostatnich dniach odwiedzili Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię i Szwecję, a dziś gościli w naszym studiu. The changes have to happen in both environmental aspects. Gopinath Parakuni z organizacji Civideb, broniącej praw pracowniczych. And working conditions. Zmiany muszą nastąpić na dwóch płaszczyznach: środowiska naturalnego i warunków pracy. Na przykład cała rzeka o nazwie Palar jest zatruta. Uprawa ziemi stała się tam niemożliwa, a ludzie zaczynają pracować w fabrykach. Chemikalia trują nie tylko pracowników fabryk, ale całe lokalne społeczności. Nie potrzeba żadnych badań naukowych, aby udowodnić szkodliwość fabryk. Wystarczy tam pojechać. Miasta brudne, źródła wody zanieczyszczone, są niedobory żywności. Po drugie, pracownicy żyją w nędzy. Pracują mniej więcej za 1/3 stawki dziennej, więc nie stać ich na lepsze domy, na to, żeby dziecko posłać do szkoły. Chorują z powodu niedożywienia. My zdecydowanie jako organizacje zajmujące się prawami człowieka, ale też jako konsumenci i konsumentki. Joanna Szabuńko z fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Oczekujemy od firm odpowiedzialności za te standardy w całym łańcuchu dostaw. Najpierw mamy garbowanie skóry. Skóra jako surowiec trafia do fabryki, ale bardzo często jest tak, że cała produkcja buta nie odbywa się w jednej fabryce, a na przykład jest podzlecana kolejnym wykonawcom, czy to innym fabrykom, czy warsztatom, a czasem nawet też trafia do domów, do pracownic chałupniczych. The money will be paid for the piece rate only. Brinda Devi z organizacji Civideb. Not for the monthly basis, they not. W chałupnictwie pracują głównie kobiety. Za stawkę dzienną, nie miesięczną. Pracują od rana po tym, jak wyprawią dzieci do szkoły, a męża do pracy. Przerwa na przygotowanie obiadu i inne obowiązki domowe i potem znów szycie cholewek do późna w nocy. Za mniej niż 1 euro dziennie. Żeby związać koniec z końcem, często zaciągają chwilówki, a potem cała ich pensja idzie na odsetki. Całe dnie siedzą skulone na podłodze szyjąc. Cierpią na bóle stawów i kłopoty ze wzrokiem. Pracują w domach, ale to rudery. Cieknące dachy, brak sanitariatów i to odbija się na ich zdrowiu. A te kobiety nie mają ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalnego. Nie pracujesz, nie zarabiasz. Nie ma ustalonego dziennego limitu pracy. To narzuca pośrednik, a pracownica musi przyjąć te warunki. Nie ma prawa do strajku? Nie. Nie ma związków zawodowych. Fabrykanci dbają o to, by nie powstały. Prawo pozwala na ich powołanie, ale jeśli za próbę założenia związku zawodowego możesz stracić pracę, to nikt nie próbuje. Znamy takie przykłady. Czy praca dzieci to wciąż problem? Tak, to bardzo poważny problem, głównie na północy Indii. Nawet małe dzieci, ledwie 8-letnie i trochę starsze, pracują w niedużych warsztatach nielegalnych podwykonawców dużych firm. Co robią? Szyją albo czyszczą skórę. Czasem są pomocnikami robotników. Jeśli zostałeś robotnikiem jako dziecko, to wpadłeś w pułapkę. Nie masz wykształcenia, więc nikt cię nie zatrudni gdzie indziej. Całe życie spędzisz jako nisko opłacany robotnik w toksycznych warunkach. and they have no progress. Z działaczami z Indii rozmawiała Magdalena Karczewska. Petycję w sprawie ujawnienia łańcucha dostaw przez koncerny obuwnicze można znaleźć na stronie ekonsumenta.pl. Tymczasem jeszcze dziś można przyjść o 18 do Międzynarodowej Szkoły Kostiumologii i Projektowania Ubiorów w Warszawie na otwarte spotkanie z działaczami z Indii. Jutro będą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę Trzy Strony Świata. Ernest Zozuń będzie rozmawiał o sytuacji w Wenezueli. Keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way. See the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need. Till we find something that we can be. We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13:17. Jestem więźniem we własnym kraju. Więźniem, który nie może mówić. Więźniem, który nie może protestować. Więźniem, który nie może nic. Od 2 miesięcy przez Wenezuelę przetaczają się antyrządowe protesty. Władza jest bezwzględna. Bilans ofiar śmiertelnych to już 60 osób. Zatem Wenezuela dziś w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Chavez w sercu na zawsze, Maduro prezydentem. Takie słowa przynosi rewolucyjna wenezuelska piosenka. Ale to Chavez w sercu, a Maduro prezydentem, to zniszczona gospodarka, zniszczona demokracja, zniszczona reputacja za granicą. I Wenezuelczycy mają już dość rządów swojego prezydenta. Zła polityka w kraju doprowadziła do tego, że ludzie żyją w straszliwej biedzie, jedzą odpadki. Ludzie potracili pracę, bo nie ma jak im płacić za nią. Wenezuela nie ma żadnej przyszłości. W sklepach pustki, stałe są wyłączenia prądu. W kraju, który stoi na ropie, racjonuje się paliwa. Maduro ignoruje parlament, rządzi dekretami i zamierza organizować zgromadzenia ludowe. Dekret prezydencki już podpisałem, zatwierdził go rząd. Obywatele Wenezueli wybiorą bezpośrednim i tajnym głosem 540 posłańców, którzy stworzą suwerenne, jedyne w swoim rodzaju i bardzo potężne zgromadzenie narodowe. To z kolei ma zmienić konstytucję tak, by pełnia władzy spoczęła w rękach prezydenta, czyli... Chavez w sercu na zawsze, a Maduro prezydentem. Także na zawsze. Ale Wenezuelczycy tego, jak się okazuje, nie chcą. A moim gościem jest pan Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.pl i współpracownik polityki. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Pytanie podstawowe. Jak on to robi? Opozycja w parlamencie silna, ludzie niezadowoleni, bo bieda aż piszczy. A Maduro trwa. Maduro trwa trochę siłą inercji, ponieważ w zeszłym roku opozycja zbierała podpisy o referendum, w którym można by głosować nad jego odwołaniem. I cały obóz władzy zjednoczył się wokół Maduro, tak żeby przedłużyć ten okres. Komisja wyborcza, ponieważ opozycja zebrała te podpisy, natomiast komisja wyborcza przedłużała jak najdłużej ich rejestrację. Ponieważ obecnie zgodnie z prawem nie można już zorganizować tego referendum, jest za późno i on może dokończyć swoją kadencję. W związku z czym problem polega na tym, że Nicolás Maduro jest szalenie niepopularny w Wenezueli. Nie tylko w oczach opozycji, która teraz zyskała w ciągu ostatnich 2 lat bardzo na popularności. Po raz pierwszy zresztą od kilkunastu lat opozycja jest popularna. Ale Maduro jest też niepopularny w gronie chavistów, czyli tych właśnie ludzi, którzy mają w sercu w dalszym ciągu Hugo Chaveza. No to pozbyć się go natychmiast. Takie były wcześniejsze plany. Mówiono o tym bardzo często, że obóz władzy próbuje dociągnąć do tej daty, kiedy już będzie niemożliwe zorganizowanie nowych wyborów, bo gdyby odbyło się referendum, gdyby w wyniku referendum odwołać właśnie prezydenta, wówczas trzeba by zorganizować wybory. No ale wtedy wygrałaby najprawdopodobniej opozycja. Enrique Capriles konkretnie zostałby prezydentem, bo jest obecnie najpopularniejszym politykiem w kraju. On jest takim nieformalnym liderem opozycji. I tego się bali. Więc mówiło się o tym, że jeżeli uda się przeciągnąć jednak ten termin, to następnie Maduro sam z siebie ustąpi i wówczas zgodnie z prawem jego kadencję dokończy wiceprezydent i oczywiście chcieliby w tym czasie uspokoić gospodarkę, tą winą za jest tam obarczyć właśnie jego, natomiast odzyskać zaufanie tłumów i odzyskać władzę. No do tego niestety na razie nie doszło. Sparaliżował parlament kompletnie. Sparaliżował parlament za pomocą podległego mu Trybunału Konstytucyjnego, ale to jest też ciekawe, że ostatnie wydarzenia, to, że Maduro ogłosił, że będą te wybory, że będzie nowa konstytucja, to będą wybory właśnie do tego zgromadzenia konstytucyjnego. Tak. Wreszcie słychać głosy krytyczne wobec niego, otwarcie krytyczne z obozu chavistów, bo wiedzieliśmy, że takie głosy są, ale jakby nic się nie wyłamywał publicznie. Słychać je między innymi z tego Trybunału Konstytucyjnego. Krytyczna bardzo jest też prokurator generalna. Krytyczna jest była szefowa telewizji publicznej, która popierała Maduro stuprocentowo do tej pory. On jakby ma coraz więcej osób przeciw sobie. Natomiast to nie rozwiązuje oczywiście problemów w Wenezueli, które nie wzięły się z samego Nicolasa Maduro. Jego odejście w tym momencie i zorganizowanie nowych wyborów też nie rozwiążą tych problemów, które narosły. A są to problemy brak podstawowych produktów spożywczych. To wszystko, co słyszeliśmy w materiale. Brak prądu, ogromna inflacja, która prawdopodobnie do końca tego roku jeszcze się podwoi, ogromne bezrobocie, przemyt na bardzo dużą skalę przez granicę. No i oczywiście teraz od 2 miesięcy te walki na ulicach, które już pochłonęły 60 ofiar. Pan mówi, że to nie narosło w ostatnim czasie. To narosło przez lata jeszcze Chaveza? To nie jest do końca tak. Hugo Chavez miał szczęście. On rządził w czasie, kiedy ropa była bardzo droga i Wenezuela miała ogromne pieniądze. To były niewyobrażalnie duże pieniądze. I Chavez inwestował te pieniądze między innymi w edukację, służbę zdrowia, w budownictwo socjalne. To są wszystko rzeczy, które poprzednie rządy ignorowały, bo czasem niektórzy ekonomiści mówią, że Chavez te pieniądze rozrzucił. Natomiast prawda jest taka, że po prostu Wenezuela była bogatym krajem, ale nie korzystali na tym Wenezuelczycy. Chavez to zmienił i ogromne masy Wenezuelczyków zaczęły nagle odczuwać, że faktycznie współuczestniczą w tym bogactwie. Natomiast to bogactwo było tak ogromne, że wielką część rozkradziono, ale jeszcze większą zwyczajnie zmarnowano. Tam były ogromne zakupy najróżniejszych rzeczy, które się marnowały, natomiast nie szły za tym żadne inwestycje w reformę gospodarki, ponieważ ropa jest jedynym, na czym się opiera gospodarka wenezuelska. I w momencie, w którym Chavez zmarł, to się zbiegło w czasie z załamaniem cen ropy na świecie. Tak. Wenezuela była na to absolutnie nieprzygotowana. Do tego doszedł też kryzys w ogóle międzynarodowy, ekonomiczny. No i do tego doszedł Nicolás Maduro, który jest cieniem Chaveza, jeżeli chodzi o charyzmę, to już w ogóle, a jeżeli chodzi o też przywództwo i zdolność jakby zarządzania kryzysowego, nie jest to po prostu Hugo Chavez. W związku z czym to nie jest tak, że ten kryzys wynika tylko z winy tego obozu chavistów, chociaż oczywiście oni się do tego przyczynili lekkomyślnością swoich rządów, wyobrażając sobie, że ta bonanza będzie trwała. No, socjalizm się nie sprawdził nie tylko w Wenezueli. No tak, tylko że tutaj to jest inna trochę wersja tego socjalizmu niż ta, którą my tutaj znaliśmy z naszej części świata. Rady Ludowe to taka trochę struktura władzy bolszewicka, prawda? Tak, no one bezpośrednio do tego nawiązują. One zresztą istnieją. To nie jest tak, że on chce je stworzyć, tak, natomiast on chce, żeby... Teraz, była jedna duża. Tak. Kiedy ogłosili teraz, że będą wybory do tego zgromadzenia konstytucyjnego, to co powiedział w przemówieniu, co słyszeliśmy w materiale, jest nieprawdą, ponieważ zgodnie z tym jego rozporządzeniem 2/3 członków będzie wybierane w głosowaniu, natomiast 1/3 będzie wybierana w obrębie właśnie tych rad. I to ma zagwarantować, że jego zwolennicy zyskają przewagę w tym zgromadzeniu konstytucyjnym i oddadzą pełnię władzy już bezpośrednio w jego ręce. Natomiast do tego jest jeszcze droga daleka. Swojego czasu Watykan próbował włączyć się w sprawy Wenezueli i co? No i nic. Nic nie pomogło? Nie, no Watykan może próbować się włączyć, ale sam papież nie ma jakiegoś większego wpływu na władze wenezuelskie. Wiadomo, że Watykan raczej stoi po stronie opozycji, natomiast mediacja Watykanu skończyła się na tym, że miało dojść do rozmów obu stron na wyspie położonej na wybrzeżu wenezuelskim. Natomiast opozycja nie ufa rządowi i rząd uważa, że to jest wszystko jakiś dziwny spisek sił imperialistyczno-faszystowsko-klerykalnych, bo mają taką zbitkę językową. I do tych rozmów po prostu nie doszło i jakby mediacja Watykanu jest tutaj raczej mocno chybiona. Opozycja wzywa armię do powstrzymania władzy, władza posługuje się armią, no to właściwie pad. Tak, to jest pad i to jest najgorsze, że nie widać z niego wyjścia. Wyjściem byłaby ewentualna właśnie dymisja Nicolasa Maduro, przejęcie władzy przez wiceprezydenta i próby uspokojenia tej sytuacji, pójście jakoś na ustępstwo w stronę opozycji. I na to były wielkie nadzieje jeszcze kilka miesięcy temu. Obecnie sytuacja jest tak utwardzona, że jest to nierealny scenariusz i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co może się stać. Maciej Okraszewski, dział zagraniczny.pl i polityka był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka, a na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po najnowszy telewizor OLED Sony Bravia 65 cali i zobacz, jak wyjątkowy design łączy się z niezwykłą jakością obrazu. Saturn. Technologia tak ma. Po raz drugi numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu Master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za najnowszy wodoodporny głośnik Bluetooth marki Sony z podświetleniem i 12 godzinami odtwarzania zapłacisz jedynie 449 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 maja, mija 17. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Po ujawnieniu informacji